ti sana kinte na atkle fan sakra wa tiketi tona wacha wacha tawa suti na tangan so sepa si marivo na na na karpa nunja nize tenis sura jawe Christi. Gaga yam tawa tanga na we, isti be volum baba beti. Balalang nang sad nang tangwe, mano majiti sabre misi. Ni tur tenis na nova gaga, rumbe fulang azin bande kame. Ni chwes azabita ni, andra no azala sabi. Mar mula nang seda inten, fama fluis. Mukunyantu atatera kan famuzen de na sambata ni fatia na vuku apakenya zin fumba fteri isurtala na araini tumkavas ula taspe tarajin funi naini sana kimpena enzanize le tupun titanti sana kimpena atle sakra wa tiketi tona wacha wacha tawa tuti na tangan so sepa si marivo na na na kara panunja nize tenis sura tawe Christi Orina, pulling dead chicken nearly. Makasita tani asani, Makalazani narami. The commissary wakama sasa, said be not later. Panambula bezati, and this is more ugly. Rapena tena tan katako, famar bezon tapalata. Anena zetu tungo wo wo wo wo wo Mawa vyo Christi Barfu babarfu bo Fratrici shoti Anena zetu tungo wo wo wo wo wo Mawa vyo Christi Sana kinte na enzo nize Lai tukunti tanti Sana kinte na atle Pan sakra wa tiketi Tona wacha wacha tawa tuli Na tangan so sepa si marivo Na na na kara panunja nize Teni sura tawe Christi Christi